Bismillahirrahmanirrahim. Qala bab ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawil al ba'in wala bil qasiri wala bil abyad al ab. Gimana sih rumah ini? Udah mulai, udah masuk. Oh, ini akhbarona. Oke, begitu nak. Itu ada sana ini akhbarona gitu. Tulisnya di situ sana gitu. Kalau ada sana berarti sana. Pak Saman. Di atasnya aja. Di atas atau di bawah mana yang sana? Gitu. Disambung tak? Enggak. Disambung aja. Sin, nun, alif. Rumus apa? Rumus ada. Ulang ya. Hadatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik ibni Anas ibni Abi Abdurrahman an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil al-ba'in wala bil qasiri wala bil abil adam wala bil ja'di al-qatat wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء 20 شعرة شعرة شعرة شعرة بيضاء شعرة شعرة قال حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد صلى الله عليه وسلم ربعة لمي وكان شعر فأ يتكفأ نعم يتكفأ كف زب رضي الله عنه يقول كان رسول الله شيئا قط أنا bangun. Hadis keempat. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, qala hadatsana Waqi', qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq Sufyan As-Sauri عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل سفيان يا قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن الهرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شأن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان بن واقع حدثنا سفيان بن وكيع حديث كنام قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعود بهذا الإسناد نهوه بمعنه قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري وعن حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفره قال غفره قال حدثني إبراهيم بن محمد min waladi Ali ibni Abi Talib qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bitawilil mumghit wala bil qasiri mutaraddid wa kana rib'atan minal qaum. Rib'ah atau rub'ah? Rub'atan minal qaum, pertengahan. Lam yakun bil ja'di al qatad wala bis sabati kana ja'dan rajilan ja'dan rajilan wa lam yakun bil mutahham wala bil mukalsam wa kana fi wajhi tadwirun abyadu mashrab mushrab abyadul mushrab ab'ajul aynain ahdabul ashfar jalilul mushash wal katad ajradu dhu masrubah sasnal kaffain wal qadamain sasnul kaffain wal qadamain iza masya taqalla'a ka'annama yanhatu fi sabab wa iza tafata iltafata ma'an baina katifaihi khatim baina khatifaihi khatimun nubuwah khatim wa khatam kilahuma wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nas sadran wa asdaqun nas lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ashratan man ra'ahu bi badihatan habahu wa man khalatahu ma'rufatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Husain yaqulu sami'tu al-Asma'i. Iya. Setelahnya. Qala Abu Isa sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Husain yaqulu sami'tu al-Asma'i. Yaqulu fi tafsir sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mumaghat al-zahib tulan wa qala sami'tu a'rabiyan yaqulu fi kalamihi tamaghata fi nashabatihi ay madhan maddan muddaha muddan syadidan maddaha maddan syadidan wal mutaraddid ad-dakhilu ba'duhu fi ba'din qasran wa amma al-qatat fasyadidu ju'uda wal rajilu alladhi fi sya'rihi hujuna ay tasannin qalil ammal mutahim muttaham ammal muttaham fal badinul kathir al lahm wal mukalsam al mudawwar al wajh wal mushrab alladhi fi bayadihi humrah wal ad'aj al shadid sawad al ayn al ahdab al tawil al ashfar al katad al mujtama الكتفين وهو الكامل والمسربة وهو شعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والثثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أي يمشي بقوة تقلع أي يمشي بقوة والسبب الهدور نقول إن حدرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش يريد مشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجاءته Qala hadatsana Sufyan bin Waqi' 8 sini. Qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli imla'an 'alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Hala zauju Khadijah yukna Aba Abdullah an ibni li Abi Halah anil Hasan ibn Ali qala sa'altu Khali Hind ibn Abi Halah wa kana wassafan an hilyati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi ay yasifa li minha shay'an ata'allaqu bihi فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر di situ jimnya dikasrah رجل الشعر أو رجل الشعر إن faraqat aqiqatuhu faraqaha ya wa illa fala yujawiz sya'ruhu sya'ruhu shahmatan fala yujawiz sya'ruhu shahmatan udunaihi idza huwa waffara waffaratun waffaratu waffarahu insyaallah di sini ada tambah butuh di sini ada tambah butuh kasih tambah butuh di sini titik dua berarti tinggal wa farratun wa farrat wa farratu azhara al-laun wasi'al jubain azajjal hawajib sawabigha fi ghairi qaran bainahuma irqun yadirruhu al-ghadab yudirruhu al-ghadab aqna al-irnin irnain aw irnin Ernin, lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalahu asham. Kathal lihyah sahlal khadin dali'al fammi muflajal asnan daqiqal masrubah ka'anna 'unuqahu jidu dumiyah. Jidu dumiyatin fi safa'il fiddah. مؤتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر نعم سواء البطن سواء البطن سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنوار المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين زندين رحب الراحة ثسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف سائل أو شائل شائل dua kan awalnya سائل نعم خمسان الأخمصين خمسان ya khamsan itu khamsan pakai sin apa sad kan khamsanul ahmasain masihal qadamain yanbu anhumal ma idza zala zala qal'an yakhtu takaffiyan takaffiyan wa yamshi haunan dari'ul itu apa? Zari'ul mishyah iza masya ka'annama yanhattu min sabab wa iza tafata yaltafata jami'an khafidu tarf nazarahu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila al-sama julu nazrihi al-mulahadatu yasuqul ashabahu wa yabduru man laqiya bis salam. Qala hadatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna. Qala hadatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna, qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far, qala hadatsana Syu'bah 'an Simak ibn Harbin, qala sami'tu Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali al-fammi ashkal al-'aini man hu sal aqib qala syu'bah qultu lis samak lis simak ma dali'ul fam qala 'azim al fam qultu ma ashkalul ain qala tawilu shikil ain qultu ma man hu sal aqib aqib qala qalil al lahmi al aqib qala hadathana hannad ibn sarri qala hadathana abas sarri ibn al qasim an as'ash يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيا عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيا وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر ما شاء الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤسي الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلمي قال حدثنا النضر ابن شميل قال صالح عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ صيغ صيغ كأنما صيغ من فضة رجيل الشعر خلاص سمعت شيء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من رجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت أقرب أو أقرب أقرب من رأيت به شبها شبها شبها بعدين دي فتحة بعدين شبها عروة ابن عروة ابن مسعود ابن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دهية يعني sahabat دهية الكلبي mirip dengan جبريل ada sahabat namanya دهية الكلبي ini mirip dengan حديثه صحيح. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا طفيل أو طفيل حدثنا طفيل نعم سمعت أبا طفيل disini tanya difathahkan سمعت أبا طفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجهه الأرض ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Abu Tufail, sahabat radhiyallahu anhu. Qultu sifhu li. Qala kana abyadu malihan. Kana abyadu malihan muqassadan. Kana Rasulullah abyadu malihan muqassadan. Qala hadatsana Abdullah ibn Abd Rahman qala hadatsana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit az-Zuhri qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah an Musa ibn Uqbah an Quraib an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja ath-thaniyataini idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini sanayah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Qala bab ma ja'a fi khatamin nubuwah. Qala hadatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Hatim bin Ismail 'anil Ja'di bin Abdurrahman qala sami'tu As-Sa'ib bin Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل مثل زر الحجلة قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني bukan طالقاني الطالقاني enggak ada alif tanya ada alif tapi ada enggak mungkin talaqani qala hadatsana ayyub bin mujabir an simak bin harbin an jabir bin samurah radhiyallahu an qala raaitul khatami baina raaitu khatama baina al katifai baina katifai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghuddah ya humra misla au mislu umrah mislu atau misla misla baydatil hamamah ya qala hadatsana abu mus'ab al madini qala hadatsana yusuf ibn al majishun an abihi an asim ibn umar ibn qatadah an jaddatihi rumaisah qalat sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asha ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ ketika beliau meninggal عرش الرحمن عرشnya Allah itu bergoncang. Qala hadatsana Ahmad ibn Abdah ad-Dabbi 19 hadatsana Ahmad ibn Abdah ad-Dabbi wa Ali ibn Hujr wa ghairu wahid qalu hadatsana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah Ghufrah qala hadatsana Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala kana aliun idza wasafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara alhaditsa bitulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin yang tadi yang pertama baina katifaihi khatimun nubuwah barusan khatam wahwa khatam itu ada dua mana cap stempel, penutup juga ya. Cincin juga khatam. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Abu Asim, qala hadatsana Urwah Azrah, qala hadatsana Azrat ibn Thabit, qala hadatsani Ilba ibn Ahmar al-Yashkari, ya Yashkuri, qala hadatsani Abu Zaid Amru ibn Akhtab al-Ansari, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid udnu minni famsah zahri, famasahtu zahrahu fawaqa'tu asabi'i ala al-khatam, qultu wama al-khatam, qala sya'arat mujtama'at, mujtami'at. Qala hadasana Abu Ammar al-Husayn ibn Huraith al-Khuza'i, qala hadasana Ali ibn Husayn ibn Waqid, qala hadasani Abi, qala hadasani Abdullah ibn Buraidah, qala sami'tu Abi Buraidah yaqulu ja'a Salman al-Farisi radhiyallahu an ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin alaiha rutbun fawada'aha rutab 'alayha rutabun fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha, qala sadaqatun 'alayka wa 'ala ashabika, faqala irfa'ha fa inna la na'kul as-sadaqah, la na'kul as-sadaqah, qala farafa'aha faja'a al-ghad bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman, faqala hadiyatul lak, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ya ubsutu, thumma nadhara ila al khatam ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa kana lil yahud fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kadha wa kadha dirhaman ala ay yaghrisa nakhlan fayamala nakhlan lahum ya risalahum nakhlan di sini enggak ada sama fayamalu Salman fihi hatta tat'ama fawarasa Rasul hatta tat'ama sampai dia makan, tut'ima sampai mereka diberi makan. Fawarasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla ila nakhlatan wahidatan warasaha Umar. Fahamalatin nakhlu min 'amiha wa lam tahmilun nakhlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu hadhihi an-nakhlah, faqala Umar ya Rasulullah ana warastuha, fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawarasaha fahamalat min 'amiha. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Bishr ibn al-Wadda'. 23 di sini, di situ. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Bishr ibn al-Wadda', qala hadatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrah al-Awaqi, qala sa'altu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya'ni khatam an-nubuwah, faqala kana fi dhahrihi bida'ah nashizah. قال حدثنا أحمد بن مكتم أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله السرجس عن عبد الله ابن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا min khalfihi fa'arafa alladhi urid fa'alqa rida'a an dhahrihi fara'aytu mawdi' al-khatami ala katifaihi mithla al-jum'i hawlaha khilan ka'annaha sa'alil. Salil, salil. Faraja'tu hatta istakbaltuhu faqultu. Hatta istakbaltuhu faqultu. Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Faqala walak. Faqala al-qawm. Astaghfiru laka ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfar. Astaghfiru. Yastaghfiru. Astaghfiru. Astaghfaraka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia istighfar laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am wa lakum. Thumma tala hadhil ayah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Perintah untuk Nabi ini kan, wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Qala bab ma ja'a fi sya'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Ali bin Hujr. Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik qala kana sya'ar Rasulullah kana sya'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sya'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunayhi. Qala hadatsana Hannad bin Sarri قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن هشام بن أروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر أو شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن Abu Qatnin atau Abu Qatan. Qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu shahmata udhunayhi. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط وكان يبلغ شعره شحمة أذنيه. Sampai jam 7 itu ya. Qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki. 28. Aduh, 7 lah ya. Qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani radhiyallahu an bintu radhiyallahu anha bintu Abi Talib qalat قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قد مات وله أربع غدائر وله أربع أو أربعة وله أربع غدائر. قال حدثنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال معمر عن معمر عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه sama. Anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunayhi. Qala Ibn Nasr qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an Yunus ibn Yazid an Zuhri qala hadatsana Ubaidullah ibn Abdullah Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah an Abi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'ruhu. Naam, yasdilu wa kana yasdilu sya'ruhu wa kana musyrikuna yufarriquna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu naam yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sa. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi al-Makki an Ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat radhiyallahu anha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha dhafair arba'. Lanjut. Bab ma ja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berjalan? Qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun ibni Isa qala hadatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Tarajjil. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه والتسريح لحيته wa yuksirul alqina hatta ka'anna thawbahu thawba zayyad kana thawbahu thawbu zayyad. قال حدثنا حناد بن سري قال حدثنا أبو الأحواص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل wa idzan ta'alihi idzan ta'ala misir. Oh, di situ enggak wa finti'alihi idzan ta'ala, ada kan? Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id 35 qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hisan Anil Hasan radhiyallahu anil Hasan an Abdullah ibn Muwaffal radhiyallahu an qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjul illa ghibban. Tarajjul itu bersisir, salah. Qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tarajjuli illa ghibban. Qala hadatsana Al-Hasan ibn Arafah qala hadatsana Abdul Salam ibn Harbin qala Yazid ibn Abi Khalid an Yazid ibn Abi Khalid an Abil Ala al-Audi an Humaid ibn Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Qala bab ma ja'a fi shaybi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Daud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu an hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablu dhalika inma kana shayban fi sudghayhi walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna wal katam. Qala hadatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala Qala hadatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ma adattu fi ra'si Rasul Thabit an Anas An Thabit an Anas qala ma adattu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asharata sya'ratan bayda. Qala hadatsana Muhammad ibn Musanna qala akhbarana Abu Daud qala hadatsana Syu'bah an Simak ibn Harbin qala sami'tu Jabir ibn Samurah qala wa qad su'ila an shayb Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu shaybun wa idza lam yudhin wa idza lam yadhan ru'ya minhu qala hadatsana Muhammad ibn Amrin ibni al-Walid al-Kindi al-Kufi qala hadatsana Yahya ibn Adam an Shaydillah ibn Umar an Nafi an Abdullah ibn Umar qala innama kana shaybu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan qala hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn Sana Muawiyah ibn Hisham an Shayban an Abi Ishaq an Ikrimah an Abi Abbas an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Abu Bakr radhiyallahu an ya Rasulullah qad shayyabatni Hud wal wa'am wa amma yatasaalun wa idza shamsu ku wirat qala hadathana Muhammad ibn Bashar qala an Ali ibn qala hadathana Sufyan ibn Waqi qala hadathana Muhammad ibn Bushrin Muhammad ibn Bishrin an Ali ibn Salih an Abi Ishaq an Abi Juhayfa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta shayyabatni Hud wa akhawatuha qala hadathana Ali ibn Hujr qala anba'ana Shu'aib ibn Safwan an Abdul Malik qala hadathana Ali ibn Hujr qala anba'ana Shu'aib ibn Safwan an Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqit al-Ijli an Abi Rimsah at-Taimi Taimir Rabbab Taimir Rabbab qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala fa urituhu faqultu lima ra'aytu hadha nabiyullah alaihi thawban akhdaran wa lahu sya'run qad adahu ash-shaybu wa shaybuhu ahmar qala hadathana ahmad ibn mani qala hadathana suraij ibn nu'man qala hadathana hammad ibn salamah an simak ibn harbin qala qila li jabir ibn samurah radhiyallahu anhu akana fi ra'si rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaybun qala lam yakun fi ra'si rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaybun illa sya'arat fi mafriq ra'sihi idza dahana wa arahunna duhna ada warahunna ad-duhnu. Dah, situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.